5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Po prostu w punkt. Minęła 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Powyborczy poniedziałek. Karol Nawrocki spotyka się właśnie z Jarosławem Kaczyńskim. O 20:00 wystąpienie premiera w telewizji. Eksperci o wyborach podkreślają, że duży wpływ na zwycięstwo Karola Nawrockiego miały głosy najmłodszych wyborców. W Stambule rozpoczęły się kolejne ukraińsko-rosyjskie rozmowy na temat zawieszenia broni. Właśnie teraz zgodnie z zapowiedzią powinno rozpoczynać się spotkanie prezydenta elekta Karola Nawrockiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i sztabem wyborczym. Jutro z kolei planowane jest spotkanie z Andrzejem Dudą. Prezydent mówił o tym w Wilnie, dziękując za poparcie dla swojego kandydata. Wracam do Warszawy jutro wieczorem i mam nadzieję, że od razu, zaraz później będę miał sposobność spotkania się z Karolem Nawrockim. A jeszcze dziś wieczorem o 20:00 telewizyjne wystąpienie premiera. Donald Tusk odniesie się do sytuacji powyborczej. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu premier wystąpi do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Takie głosy płyną z Koalicji Obywatelskiej. Takiej decyzji spodziewa się m.in. europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. To było do przewidzenia. Oczywiście, tak. Uważam, że to jakby jest słuszna decyzja. To mam nadzieję, że to wotum zaufania zostanie przyznane. Zdaniem Mateusza Kurzejewskiego z PiS zwycięstwo Karola Nawrockiego doprowadzi do obalenia rządu, ale nie dojdzie do tego szybko. Nie będzie to taki proces, który nastąpi już w tej chwili. Natomiast z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym miesiącem będzie malało zaufanie Polaków do tego rządu. Zresztą to zaufanie już w tej chwili jest bardzo niskie. W krótkiej perspektywie czasowej, nie tak bardzo krótkiej, przyjdzie też czas na czerwoną kartkę. Sejm udziela wotum zaufania zwykłą większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To były rekordowe wybory prezydenckie dla Polaków za granicą. Zarejestrowało się ponad 700 tysięcy osób. Do wzięcia udziału w drugiej turze głosowania za granicą uprawnionych było 722 tysiące polskich obywateli. Między pierwszą a drugą turą zarejestrowało się dodatkowo ponad 176 tysięcy polskich obywateli. Powiedziała Justyna Chrzanowska, pełnomocniczka MSZ-u do spraw organizacji tych wyborów. Poza Polską na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało ponad 63% wyborców. Karol Nawrocki zdobył za granicą 36,5% głosów. Duży wpływ na zwycięstwo Karola Nawrockiego miały głosy najmłodszych wyborców, wskazuje profesor Szymon Osowski. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rafał Trzaskowski po prostu zbyt późno próbował dotrzeć do osób popierających Sławomira Mentzena czy Adriana Zandberga. Karol Nawrocki wygrał wśród młodych wyborców. No i oczywiście wyborcy Mentzena i Zandberga. No jeżeli prawie 90% wyborców Mentzena zagłosowało na Karola Nawrockiego, czyli nie udało się odbić jakiejś części Rafałowi Trzaskowskiemu, no bo to te 10% to jest za mało. No a z drugiej strony 16% wyborców Zandberga głosujących na Karola Nawrockiego też pokazuje, że razem trochę jest osobno i ci wyborcy no, nie chcieli głosować na liberała Trzaskowskiego. Zdaniem eksperta te wybory pokazały także, że istotny jest nie tyle podział kraju na wschód i zachód, a na duże i średnie miasta oraz ich obwarzanki i na tereny wiejskie. Zmieniamy temat. W Stambule rozpoczęły się kolejne ukraińsko-rosyjskie rozmowy na temat zawieszenia broni. Nad Dnieprem panuje zgoda, że na tok rozmów może wpłynąć spektakularne uderzenie w rosyjskie bazy lotnicze. We wczorajszym ataku Ukraina uszkodziła około 40 rosyjskich bombowców strategicznych. Ukraińscy eksperci oceniają, że to może nie być ostatnie słowo w operacji o kryptonimie Pajęczyna. O szczegółach Paweł Buszko. Doskonała pod względem przygotowania i zamierzonego efektu, tak w Kijowie komentuje się operację uderzenia w rosyjskie bombowce. Ukraińskie drony konspiracyjnie przewiezione 1000 kilometrów w głąb Rosji w pobliżu rosyjskich baz lotniczych zniszczyły m.in. bombowce strategiczne dalekiego zasięgu Tu-95. Jak zaznaczył na antenie Radia NW ukraiński ekspert wojskowy Oleksij Hetman, Kreml mógł stracić nawet 1/3 swych strategicznych bombowców. Operacja Pajęczyna może trwać jeszcze kilka dni. To nie przypadek, że dzieje się to właśnie teraz. Rosjanie na poprzednich negocjacjach w Stambule mówili nam, że mogą jeszcze długo wojować. Teraz my pokazujemy, że możemy rozmawiać o pokoju z pozycji siły. Według wielu komentarzy nad Dnieprem Rosjanie, mimo że formalnie przystąpili do rozmów w Stambule, zamierzają kontynuować ataki na Ukrainę z powietrza i lądu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Znane są przyczyny groźnego wypadku, do którego doszło w Warszawie na Saskiej Kępie. Z bloku przy ulicy Meksykańskiej wypadł 18-latek. Chłopak przeżył. 18-latek, któremu, kiedy był na balkonie, upadł telefon, chciał go za wszelką cenę odzyskać, wychylił się i upadł na patio. Oczywiście został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł nastolatka do szpitala. Mówi Joanna Węgrzyniak ze stołecznej policji. 18-latek był pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody w Małopolsce. Do rana obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia przed ulewami i burzami z gradem. Burze spodziewane są także w centrum. Na termometrach teraz od 24 do 27 stopni, chłodniej nad morzem, około 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Myśliwiecka 357. Tytuł tego nagrania nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją polityczną świata. Chodząc po stłuczonym szkle, Annie Lennox zaczyna. Oh, No nie uwierzą państwo, jakim tanecznym krokiem wszedł do studia. Właściwie wtoczył się redaktor Jacek Hawryluk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak poniedziałek? Świetnie, wybrałem sobie płytę, która jest piękna i która na pewno państwu się spodoba. Czyli wybrałeś sobie płytę dla nas? Tak. A, okej. Okay. I również dla ciebie. Zostałeś w nastroju wyborczym jeszcze, jak rozumiem. A poza tym mam od razu zagadkę. Co łączy naszego dzisiejszego bohatera, czyli Matta Benningera, z Armstrongiem, tym Neilem Armstrongiem. Ale to masz jeszcze chwilę czasu. No ja wiem, co łączy. Otóż łączy go to, że zachowuje się kosmicznie na koncertach i kiedyś na koncercie The National owinął mnie kablem. Wspaniale. To nie, a miał mikrofon owijać. Ale ją uznaję. Dobrze. To od razu powiem, że Armstrong był przyjacielem rodziny. Czyli wujkiem przyszywanym. Czyli takim wujkiem. Mm-hmm. I ten wujek nauczył Matta Benningera grać w bilard. O, i to wszystko. I jak to się z piosenkami z tej płyty łączy? W żaden sposób. A, okej. Okay. To świetna zagadka. Mm-hmm. A zatem Matt Benninger, co powinniśmy o nim wiedzieć? A co łączy Neil Armstronga z Genghis Khanem? Jeszcze nie wiem, ale chwilę się... Ja od razu powiem. Obaj przebywali na ziemi. Mm-hmm. Bardzo dobre. Natomiast jeśli chodzi o Benningera, to jest trochę tak z tą płytą, że im dłużej jej słucham od piątku, tym trudniej jest mi się od niej oderwać. Co powinniśmy o tym artyście powiedzieć, gdy państwo po raz pierwszy spotkali się z tym nazwiskiem? Otóż to, że w latach 90. zajmował się grafiką, pracował w branży reklamowej, sam malował i cały czas maluje. Talent odziedziczył po matce. Zresztą dzisiaj przygotowując utwory na płyty robi sobie dokładne plany, takie powiedziałbym partytury graficzne. Od początku lat 90. gra, zawsze jego idolem był Steven Malkmus z zespołu Pavement. Od końca lat 90. jest wokalistą zespołu The National i to właściwie jest klucz tej historii. I w zespole The National mają taki podział, że on pisze teksty, a bracia Desner, czyli Aaron i Bryce, piszą muzykę. Uh-huh. No... Ale oprócz tego, że gra w zespole The National, to robi różne inne rzeczy. No i cały czas też gdzieś tam sobie, powiedziałbym tak, dłubię na boku, bo w październiku 2020 roku ukazała się jego pierwsza płyta, Serpentine Prison. To był pierwszy solowy album, teraz mamy drugi, Gensang, o którym mówi, że to jest Perfect Saturday Record, czyli idealna płyta na sobotę. Są na niej piosenki o przejażdżkach, przejażdżkach rowerowych, piosenki o pływaniu, lodach, napojach owocowych, narkotykach, alkoholu. To zdecydowanie zabawne, narkotyczne lato w latach 80. To jest... Czyli taka, bym powiedział, trochę autoretrospekcja. Tak, i od razu trzeba powiedzieć, że jeżeli mamy jakiegoś bohatera i narratora, to jest nim zdecydowanie sam autor tych piosenek. Zalążki całej płyty pojawiły się mniej więcej 5 lat temu, kiedy to... Matt Benninger napisał pierwsze cztery utwory. Natomiast później nastąpiło nagrywanie płyt zespołu The National. Grupa wydała dwie płyty, długa trasa koncertowa. Zresztą mieliśmy okazję także słuchać koncertu The National. Zatem to był bardzo intensywny okres. Wówczas też przeprowadził się z rodziną z Los Angeles do Connecticut 1,5 roku temu mniej więcej. Zresztą sam powiada, że co 10 lat ze swoją żoną Karin Besser przenoszą się w inne miejsce po to, żeby wszystko zaczynać od nowa. To jest jego sposób na życie. I podczas gdy The National byli w trasie koncertowej, to on w ciągu tego okresu spotykał się z Seanem O'Brienem w przerwach oczywiście między koncertami, który jest producentem, a jednocześnie kompozytorem większości tych utworów zawartych na płycie. Spotykali się, słuchali wspólnie muzyki i komponowali. Także przez tych ostatnich kilka lat powstał już w komplecie ten materiał. Co jest istotne, że to jest także historia jego ostatnich lat, ponieważ Benninger, o czym mówi otwarcie, przeżywał poważną depresję, która go zablokowała, jeśli chodzi o pisanie nowych utworów. To były mroczne miesiące, kiedy czuł, że nie ma w sobie tego żaru, płomienia do pisania i właściwie nie chciał już do tego wracać, nie chciał słuchać muzyki i nie chciał tworzyć. I po terapiach, ale także po okresie zupełnego niepisania powrócił do tego dzięki trasie zespołu The National, kiedy tak naprawdę musiał stworzyć, okazało się, no dwa albumy, bo to przecież w ciągu jednego roku okazało się mnóstwo nowej muzyki. Uh-huh. I także otworzył się, powrócił do tych pierwszych pomysłów, które zarejestrował wcześniej, no i tak powstała płyta Getsang. Trwało to 5 lat, ale uważa, że bardzo dobrze, że tyle to trwało, ponieważ mógł zrewidować niektóre pomysły i zagrać wszystko od nowa. Początkowo płyta nazywała się po prostu It's Saturday. No, miało być takie trochę sobotnie popołudnie, ostatecznie zmienił tytuł. Mam coś dla ciebie. Ponieważ ta historia jest dosyć ciekawa, ponieważ Matt Berninger zamiast, wiesz, no tak zupełnie normalnie wziąć długopis i papier i pisać teksty, bo on jest przede wszystkim tekściarzem, to okazuje się, że wiele piosenek na jego drugi solowy album zostało zapisanych na piłkach baseballowych. O, to mój ulubiony sport, no wiadomo. Właśnie, tak myślałem, że jeśli chodzi o ten sposób też pisania... Poczekaj, pójdę do bazy. Dobrze, idź od razu, ja już rzucam. Więc to pisanie jest dla niego o tyle istotne, ponieważ jak mówi, jego mózg siedzi nad słowem odrobinę dłużej. Kiedy piszesz na piłce baseballowej, mówi, masz minutę, aby uniknąć banału. To jak pisanie powieści jednym palcem, i dalej tłumaczy, może tak pisał Hemingway, dlaczego jego zdania są tak dobre? Bo on po prostu myślał o każdym słowie. No i tutaj ma całą teorię na temat tego, w jaki sposób pisze, w jaki sposób tworzy, ale co jest ciekawe, on w swojej bibliotece ma też zeszyty Kurta Cobaina, w których było mnóstwo rysunków i takich urwanych szkiców. Identycznie pisze Berningen, który właściwie zawsze coś zapisuje. Mówi, że potrafi oglądać film, zatrzymuje go 10 razy po to, żeby zapisać kilka słów, i tak samo ważnym dla niego jest spacer jak wizyta w studiu nagraniowym, ponieważ na spacerze otrzymuje tyle bodźców, co niektórzy muzycy w studiu nagraniowym. To teraz posłuchamy, jak te bodźce, które odbierał, wpłynęły na płytę. Płyta Matta Berningera jest wczesno-popołudniową płytą tygodnia na antenie programu trzeciego. Opowiadał o niej rzecznik prasowy Matta, Jacek Hawryk. No, bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Inland Ocean. Everything ends before I want.

Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin! Bierzę chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Fording U-Tour. Rodzinny siedmiomiejscowy samochód. Tylko teraz w specjalnej wyprzedażowej ofercie na lato. Dostępny z instalacją LPG, lakierem Metallic i polisą po złotówce. A do tego w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Zyskaj łącznie aż do 27 tysięcy złotych. Wolisz dynamicznego SUV-a? Sprawdź Fording T5 z korzyścią też do 27 tysięcy złotych. Spiesz się. Sprawdź na fording-auto.pl. Fording. Napędzany potrzebami rodziny. Żegnamy reklamy. Za 28 minut 15 czas na opowieści o języku. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka i z tej okazji mam dla Państwa kilka ciekawostek właśnie o wyrazie dziecko, który okazuje się słowem niezwykle ciekawym. I być może Państwa zaskoczę, ale pierwotnie wyraz dziecko był określeniem obraźliwym. Cała tajemnica tkwi jeszcze w dawnej formie tego wyrazu, który zapisywano dziecko przez ty-sy. Widać tu wyraźnie, że taka postać ma to samo zakończenie jak inne zgrubiałe słowa tego typu, na przykład piwsko, babsko czy trawsko. Dziecko oznaczało dawniej bachora, a formą neutralną było dziecię. Słowniki podają, że bachor pochodzi albo od hebrajskiego bachur, czyli młodzieniec, albo od formy bach, która jest formą oboczną od bęch, będącej skrótem od wyrazu bękart. Ale wróćmy do przyjemniejszych określeń. Oba te słowa, czyli dziecko i dziecię, pochodzą od prasłowiańskiej formy deć z jerem na końcu, a ta od czasownika doiti, dzisiejszego doić, czyli ssać, bo pierwotnie dziecko to, co zsie pierś. Co ciekawe, wspomniana już przeze mnie prasłowiańska forma była rzeczownikiem zbiorowym. Dopiero później powstał od niej wyraz dziecię, określający pojedynczą istotę i stąd też brak liczby mnogiej tego słowa. Był to rzeczownik singulare tantum. Bo przecież logicznie rzecz biorąc, skoro mamy ciele cielęta czy kocie kocięta, to powinniśmy mieć też dziecię dziecięta, ale ta forma byłaby zbędna, bo do opisu grupy dzieci służył już inny wyraz, czyli właśnie ten prasłowiański. Nie przeszkadzało to jednak naszym przodkom w utworzeniu jeszcze dwóch rzeczowników zbiorowych, czyli detki, które później dało dziadki, oraz detwa, czyli późniejsza dziatwa. Oba te wyrazy nie funkcjonują już w codziennej mowie. Co ciekawe, w różnych językach słowiańskich wyraz dziatwa może odnosić się nie tylko do dzieci, ale też do młodych pszczół czy larw, a także do młodzieży. Jak Państwo słyszą, sporo zamieszania w polszczyźnie z tymi dziećmi, ale to chyba po prostu tak z dziećmi już jest. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dzięki, jutro o tej samej porze Mateusz się pojawi. Dzisiaj w cyklu z czystym sumieniem odliczałem 38 dni do ukazania się nowej płyty Africa Express, a w tym przypadku zostało tych dni 4. 4 dni. W piątek ukazuje się nowa płyta zespołu Pulp, a wcześniej będzie można jej odsłuchać u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczegółów więcej już niedługo. Trójka. Susan Vega sprzed lat, z płyty z 99,9 stopniami Fahrenheita w tytule. When Heroes Go Down, przyznaję, mam do tego nagrania słabość, jak i do opowieści Ewy Mierzejewskiej. Przystanek Świat. Co tam słychać? Dziś zaglądamy do Walii, konkretnie na maleńką walijską wyspę Skomer. Tam schronienie znalazły pomarańczowo-dziobę maskonury. Tych zagrożonych wyginięciem ptaków wodnych mieszka na wysepce rekordowe ponad 43 tysiące. O czym informuje dziennikarka Ellen Davies z BBC. Skomer Island, less than a mile off Pembrokeshire. It attracts thousands of visitors each year. But for a record number of puffins, it's home. W tym roku ptaki zostały już policzone co do sztuki przez grupę pracowników tamtejszej organizacji turystycznej. Rob Knott mówi, że udaje im się nie pomylić w liczeniu dzięki temu, że znają ulubione miejsca ptaków i wiedzą, gdzie one się gromadzą. Because we use the same people and we've done it for quite a few years, we kind of know how the puffins are moving. Dlaczego maskonury akurat na wyspie Skomer czują się tak dobrze? Po pierwsze, wyspa nie jest zamieszkana, nie ma tam więc chociażby zanieczyszczeń komunikacyjnych czy ognisk ptasiej grypy. Po drugie, nie ma też drapieżników, które naturalnie zagrażają maskonurom, czyli na przykład szczurów, lisów i kotów. Mają też prawie nieograniczony dostęp do ryb. Zwierzęta wybrały sobie Skomer same, zresztą podobnie jak inne gatunki morskich ptaków, z których wyspa słynie. Są tam nawet organizowane całodzienne rejsy dla fanów morskiej latającej fauny. Z tej możliwości skorzystali m.in. tiktokerzy That Travel Couple. And can you believe this tiny island in Wales is home to over 40,000 of the cutest puffins and you can visit for less than £40. Maskonury gniazdują na północnoatlantyckim wybrzeżu Ameryki Północnej, a także w Grenlandii, Islandii i na Wyspach Owczych, Svalbardzie, Nowej Ziemi, atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego, na Wyspach Brytyjskich właśnie i na brytońskich wybrzeżach Francji. Z reguły na swoje domy wybierają małe, bezludne wyspy. Kolejną, z której słyną, jest irlandzka Skellig Michael, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tam byli mama i jej nastoletni syn, autorzy kanału Nine Worlds. Z humorem mówią tam o tym, jakie zwyczaje mają maskonury, między innymi o tym, że łączą się w pary na całe życie. These adorable birds, referred to affectionately by well-earned nicknames like clowns of the sea, form monogamous pairs, often returning to the same partner year after year. Na polskim wybrzeżu maskonury pojawiają się sporadycznie w czasie zimowych wędrówek. Po raz ostatni zaobserwowano je w Polsce 25 lat temu na Helu, więc tym, którzy chcą je zobaczyć w naturalnym środowisku, za swojego życia polecamy jednak wycieczki do Walii czy Irlandii. Ach, albo w stronę Islandii też można się udać. Piękne są to ptaki. Polecam. Dzwonisz, to Bowska. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Royksop z przed lat, już właściwie na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357, ależ to była fantastyczna płyta swoją drogą, na której między innymi to nagranie i wiele innych warto sprawdzić po latach, świetnie brzmi. Anna Rygulska kończy swoje spotkanie z Państwem siedząc po drugiej stronie szyby w studiu realizatorskim. Od szóstej dzielnie trwała na posterunku. Hanna Dołęgowska audycję przygotowała. Bardzo dziękuję. Michał Nogaś mówił. Udajemy się do Gdańska, o tym będziemy mówić więcej już jutro i pojutrze, a kończymy z zespołem MGMT po 15. Tonacja, Elżbieta, Agnieszka, Papa. Yeah.